ne kaldı geriye? Benden kırık dökük, biraz hasta, bile bile gideceğini ruhumu içine hapsettim. Dur demedim kendime, sonunu bile bile sana bağlandım, bitmesini hiç istemedim. Aşkına ben çok inandım. Güneşinde bölük bölük yanarım. Hayatımda seni kıymet sayarım. Ruhuna saygı duyarım. Senin için şu ömrü yalnız yaşarım. Hayatımda seni kıymet sayarım. Ruhuna saygı duyarım. Senin için şu ömrü yalnız yaşarım. Aşkına ben çok inandım. Güneşinde bölük bölük yanarım. Hayatımda seni kıymet sayarım. Ruhuna saygı duyarım. Senin için şu ömrü yalnız yaşarım. Yaşarım.